रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया नी सही ओ मदीने वाला, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया, रंग चढ़िया नी सही ओ सोने दाया जी, रंग चढ़िया जिस जिसने चढ़िया सोने दा रंग, मदीने वाले दा रंग चढ़िया जिसने हाथ खड़ा करके सारे बोल हाँ अज रंग चढ़िया, रंग चढ़िया करम दे काबल साया तुसा आका खूब निभाया, तुसा आका खूब निभाया, आका तुसा आका खूब निभाया, फिर गल बन गई हाँ मेरी गल बन गई, कदम मुबारक सोने दा जदो मेरे बे हर कुचे हर नगर नगर हर गली गली मिल के मारो सारे नारा हरी हे नारा हरी हे नारा हरी मन खुन तो मौला अली अली मन खुन तो मौला मोमन ते मुनाफक दी पहचान करनी ते अली दा जिक्र करो वाहिद सुननी है जेड़ा सब नु सलूट करदा मैनु पता चले केड़े केड़े अली दे दीवाने हाथ चक के सारे बोलो मन खुन तो मौला है मेरा मौला मेरे दिल दे अंदर झूले लाल कलंदर मेरे दिल दे अंदर सिद्दीक दा बेली फारूक दा बेली उस्मान दा प्यारा अनुजान तो प्यारा मन खुन तो मौला सहरा दा शोहर हसनैन दा बाबा हसनैन दा बाबा है नबी दा दिलबर जिबरील भी बोले जरा मिलकर बोला हाथ उठाकर बोला ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮਿਲ